ये थे आद के लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार की निशानियों का इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर ऐसे शख्स का हुक्म माना जो परले दर्जे का जाबिर और हक का पक्का दुश्मन था।